الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وخرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رانق زلفوں سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فقر رسولا احدا سبلا لدلالتی فائق ہے رسولوں میں حضرت افضل بکمالات عظمت گمراہ کو لائے رستے برہان و دلائل دے دے کر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اذکن سبی علی حسبی کل العربی فی خدمتی ہے پاک نسب اعلی ہے حسب ہے سارے عرب خادم بادب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ساتھی شجرو نتقل حجرو شقل قمرو اشارتی انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے اشارے سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فمحمد هو سیدنا فالعيد لنا بإجابتي سمحمد ہے اپنے آقا اسی نام سے اپنی زبقا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وخرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رانق زلفوں سے